D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 18 marca, jest 7. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Pacjent zero wyleczony, a Podlasie nie jest już zielonym regionem na mapie zakażeń. W Polsce potwierdzono 238 przypadków koronawirusa. Unia Europejska co najmniej na miesiąc zamyka swoje zewnętrzne granice. A polskie MSWiA dla rozładowania kolejek tirów otwiera szlabany na kilku przejściach. O 17 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 238 ogółem w kraju poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z kolei Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował o pierwszym wyleczonym pacjencie i jest to akurat pacjent zero, który jako pierwszy w Polsce trafił na oddział zakaźny. Po kolejnych testach z wynikiem negatywnym mężczyzna zostanie dziś wypisany do domu. Koronawirus jest już w całym kraju. Pierwszy przypadek zakażenia potwierdzono w województwie podlaskim. Informację dotyczącą zakażonego mężczyzny w Podlaskiem potwierdził wojewoda Bogdan Paszkowski. Ten przypadek dotyczy mężczyzny w sile wieku, także nie jest to mężczyzna, o którym możemy mówić, że jest w tej grupie najbardziej ryzykownej. Według naszych nieoficjalnych informacji zakażony koronawirusem mężczyzna to mieszkaniec powiatu białostockiego. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W ramach pomocy dla przedsiębiorców pieniądze mają trafić zarówno do firm, jak i poszczególnych osób. Strategię walki z gospodarczymi skutkami epidemii ma się zająć dziś Rada Gabinetowa. W siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego będą tylko prezydent i premier. Rozmowy z ministrami będą się odbywały w formie telekonferencji. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że zaraz potem będą szczegóły programu pomocowego. To będą środki zarówno finansowe z budżetu państwa, jak i środki tak zwane płynnościowe, czyli pomagające utrzymać zdolność finansową przez przedsiębiorstwa, ale również pomoc kierowana wprost właśnie do tych, którzy stali się ofiarą tej sytuacji. Więc to będą też środki finansowe kierowane z budżetu państwa, które na pewno pomogą wielu, wielu Polakom. Piotr Müller dodał, że trudne okresy związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wynikające z niego problemy gospodarcze mogą potrwać wiele miesięcy. Rada Gabinetowa miała się już zebrać w poniedziałek, jednak po wykryciu zakażenia koronawirusem szefa resortu środowiska Michała Wosia badania musieli przejść ministrowie, którzy razem z nim uczestniczyli w posiedzeniu rządu. O wynikach testów poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ta grupa, która była na Radzie Ministrów, została przebadana. Wszystkie te wyniki są ujemne. To też pokazuje, że ten kontakt bezpośredni przy stole, jak siedzimy w pewnych odległościach, to nie jest tak bliski, żebyśmy byli zarażeni. Członkowie rządu i pracownicy kancelarii premiera, u których nie wykryto wirusa, mogą zostać decyzją inspekcji sanitarnej zwolnieni z kwarantanny. Unia Europejska zamyka swoje zewnętrzne granice dla obcokrajowców. Tak zdecydowali przywódcy 27 krajów podczas unijnego szczytu zorganizowanego w formie wideokonferencji. Mówiono też o kontroli na granicach wewnętrznych. Kraje, które zamknęły swoje przejścia, w tym Polska, zostały skrytykowane. Premier Mateusz Morawiecki miał odpowiadać, że bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Granice zewnętrzne Unii mają być zamykane natychmiast, na razie na miesiąc, z możliwością wydłużenia, poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Chodzi o ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uważa, że po zamknięciu zewnętrznych granic Unii te wewnętrzne powinny zostać otwarte. Jest absolutnie kluczowe, by odblokować tę sytuację. Podczas wideokonferencji pojawił się polski wątek i obywateli z krajów bałtyckich, którzy utknęli na granicy z Niemcami w drodze do domów. Premier Morawiecki zapewnił liderów, że Polska przygotowuje specjalne, osobne pasy dla tirów na granicach i ułatwi tranzyt przez Polskę. Szefowa Komisji Europejskiej dodała, że rozmawiała w tej sprawie kilkakrotnie z polskim premierem i wyraziła nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany w najbliższych dniach. Beata Płomecka, Polskie Radio. W miarę możliwości i sił będą otwierane nowe przejścia graniczne, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki. Chodzi nam o zwiększenie przepustowości, jeśli chodzi o przejścia dla naszych obywateli. Działamy w sposób skoordynowany, to jest nie tylko Straż Graniczna, to są też środki policyjne, zaangażowane jest też wojsko. Wieczorem poinformowano o otwarciu trzech kolejnych przejść na granicy z Czechami w Gołkowicach, Lubawce i Głuchołazach. Na polsko-niemieckiej granicy w Gubinie, Słubicach, Kostrzynie i Zgorzelcu, a na granicy z Litwą także na przejściu w Ogrodnikach. Wiarygodnymi źródłami informacji dotyczącymi koronawirusa są rządowe strony internetowe, przypomina policja. Rzecznik Komendanta Głównego apeluje, by zgłaszać SMS-y czy maile z linkami do stron z niepotwierdzonymi informacjami. Mariusz Ciarka mówi, że jest mnóstwo fałszywych informacji. Że na przykład na ulicę wyjedzie wojsko w czołgach, że będą zamykane granice województw, że będą specjalne kontrole mieszkań. Mieliśmy do czynienia z podrobioną stroną jednej z rozgłośni radiowej. Pojawili się nie tylko oszuści internetowi, którzy zamieszczają takie informacje w internecie, rozsyłają SMS-y czy maile, ale nawet i domokrążcy, którzy chodzą od domu do domu, oferują różnego rodzaju talizmany, amulety, środki spożywcze. Oprócz walki z fake newsami, policjanci odwiedzają też osoby poddane kwarantannie i uczestniczą w konwojach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, Sport w Trójce i Jan Kałucki. A na początek wróćmy jeszcze do wczorajszej wiadomości, na którą czekali piłkarscy kibice. Mistrzostwa Europy nie odbędą się w tym roku. UEFA po wideokonferencji z udziałem przedstawicieli krajowych federacji zadecydowała, że najlepszą reprezentację Starego Kontynentu poznamy 11 lipca 2021 roku. To rozsądna decyzja, uważa były reprezentant Polski Sebastian Mila. Nie mogła być ona inna. Chcieliśmy widzieć piękny turniej, piękną rywalizację i oczywiście triumf naszej reprezentacji Polski, ale decyzja absolutnie na miejscu, nie mogło być innej decyzji. A ta decyzja została podjęta z dwóch powodów. Pierwszy jest oczywisty, pandemia koronawirusa. Drugim powodem jest chęć dokończenia jeszcze w tym roku rozgrywek ligowych oraz rywalizacji w europejskich pucharach. Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski tłumaczy, że jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o dokładnym kalendarzu najbliższych rozgrywek. Trudno jest to w aktualnie panującej sytuacji stworzyć kalendarz. Nie da się określić, kiedy ligi zostaną wznowione. To, co wiadomo na pewno, że w marcu nie odbędą się żadne mecze żadnych reprezentacji narodowych, w tym oczywiście mecze reprezentacji Polski z Finlandią i Ukrainą. Te mecze mają być przeniesione na kolejny termin, który znajduje się w kalendarzu FIFA, więc na początek czerwca bieżącego roku. Ta wyjątkowa sytuacja nie oszczędza też fanów tenisa. Wczoraj ogłoszono, że wielkoszlemowy turniej na ceglanych kortach imienia Rolanda Garrosa nie odbędzie się jak zwykle na przełomie maja i czerwca. Najlepsi zawodnicy świata będą rywalizować w Paryżu na przełomie września i października. Jak na razie żadnych powodów do zmian nie widzi Międzynarodowy Komitet Olimpijski. MKOL jest jak na razie przekonany, że Igrzyska Olimpijskie w Tokio odbędą się zgodnie z planem. Wróćmy jeszcze do piłki nożnej. Krystian Bielik, który zerwał w styczniu więzadła krzyżowe przednie w prawym kolanie, powoli wraca do zdrowia. Piłkarz Derby County w mediach społecznościowych zamieścił filmik, na którym ćwiczy na siłowni. I na koniec drugi piłkarz Juventusu, Francuz Blaise Matuidi, miał pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa w organizmie. Czuje się dobrze i nie ma objawów, napisał klub w komunikacie. Kolejny sport w Trójce za godzinę. A teraz już czas na prognozę pogody. Szalenie wiosna pcha się drzwiami i oknami. U nas najcieplej, pani Grażyna Zgłogowa napisała. I tak właśnie dziś będzie pogodnie, choć miejscami na południu i na południowym zachodzie właśnie może padać deszcz na Przedgórzu Sudeckim oraz w Sudetach deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach śnieg, a wiatr zachodni słaby, nad morzem umiarkowany. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Na termometrach w dzień od 9 stopni na Suwalszczyźnie oraz nad morzem. Na wschodzie 11, w większości regionów w tym w centrum kraju 15, a najwyższa temperatura, no właśnie na Dolnym Śląsku, do stopni 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na MediaExpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na MediaExpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny MediaExpert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.

Klaus Mittwoch w audycji porannej. Kwadrans po godzinie 7. To już teraz. Pytania z kosmosu. Takie pytanie, jak dziś chyba lubię najbardziej z cyklu, co by było, gdyby. To pytanie od Wiktorii do doktora Tomasza Rożka, którego witamy. Gdyby nagle i niespodziewanie było tak, że Mars zamieniłby się z Ziemią miejscami w kolejce, to czy Mars byłby zamieszkany tak jak Ziemia? Nie, to znaczy problem Marsa, ja mówię problem w sensie zamieszkania, nie wynika z tego, że jest za daleko albo za blisko, tylko dlatego, że jest małą planetą. Mars jest w tym obszarze, o tym kawałku Układu Słonecznego, w którym spokojnie mogłoby się utrzymać tam życie. Więc gdyby Ziemię tam przesunąć, to oczywiście no, wiele rzeczy by się wydarzyło, ale generalnie życie na Ziemi by przetrwało. Pewnie nie takie życie, pewnie najpierw dużo prostsze, a być może później by ewoluowało, ale generalnie gdyby Ziemię przesunąć w miejsce Marsa, to planeta tej wielkości spokojnie to życie tam utrzyma. Mars jest jednak dużo mniejszy. Mars jest tylko nieco większy od naszego Księżyca. To ma swoje konsekwencje. Jedną z konsekwencji jest to, że jego wnętrze, jego jądro wygasło. Konsekwencją tego jest to, że zniknęło pole magnetyczne. Mhm. Mała planeta, czy mały glob z mniejszą siłą przyciąga atmosferę. Więc na Marsie jest jakaś atmosfera, ale ona jest niezwykle rzadka. I nie ma znaczenia, czy Mars jest w tym miejscu, gdzie jest. Czy gdyby go przesunąć na miejsce Ziemi, on się nie powiększy. On dalej będzie za małą planetą, żeby utrzymać atmosferę i za małą planetą, wystygłą planetą, żeby mieć pole magnetyczne. A i pole magnetyczne, i ta atmosfera jest potrzebna do tego, żeby życie funkcjonowało i żeby życie się szybko rozwijało. Mhm. Tak się troszeczkę zawiesiłem, bo nie można wykluczyć, że na Marsie jest życie. Być może ono jest gdzieś, nie wiem, pod powierzchnią, tam gdzie jest dosyć sporo wody, gdzie to warstwa tej gleby chroni przed promieniowaniem kosmicznym, u nas chroni pole magnetyczne. Także to nie jest, szanowna pani Wiktorio, problem miejsca, w którym jest Mars. To jest problem Marsa, że tak powiem, wewnętrzny, no dosłownie. Gdyby się zamieniły kolejnością. Bardzo dziękujemy za to pytanie i Wiktorii, a spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem jutro o zwykłej porze. Teraz prawie 18 minut po 7. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało, nie będzie wcale mniej. Mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. padły już pozdrowienia dla wszystkich grup zawodowych. A ja bym chciał pozdrowić tych, którzy też muszą pracować. Marynarze to grupa zawodowa, choć może mniej liczna, ale oni też muszą. Ciężka praca, zwłaszcza, że to jest prom pasażerski, który kursuje między Irlandią a Walią. No jednak ludzie tam podróżują, więc statki muszą chodzić. Służba, nie drużba. Myślimy o wszystkich pracujących, którzy muszą pracować. Pozostałych z Państwa zachęcamy do pozostania w domu. 21 minut po godzinie 7 w audycji porannej. Teraz o tym, że świat zdecydowanie zwolnił tempo swojego funkcjonowania w ostatnich dniach. Niestety musimy zmieniać także swoje plany na przyszłość. Odwoływane są kolejne wydarzenia polityczne, kulturalne, czy tak jak wczoraj związane z Euro 2020 sportowe. Codzienny raport ze świata zda teraz Państwu Ernest Zosuń. Praktycznie wszystko było gotowe. Ostatnie guziki już zapinano, by kibice swoim ulubieńcom mogli krzyknąć z całych sił. Ale niestety zaplanowane na ten rok od 12 czerwca do 12 lipca Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które miały odbyć się w 12 miastach kontynentu, nie odbędą się. Oficjalnie zdecydowała UEFA. Kibice muszą poczekać rok, do czerwca 2001 roku, by móc krzyknąć. A to wszystko dlatego, że Europa i świat wyglądają dziś tak. Niemcy, po zamknięciu placówek oświatowych, teatrów i kin, teraz pora na restaurację. Mimo że jestem właścicielką restauracji, to uważam, że to prawidłowa decyzja, bo przecież rozprzestrzenianie się wirusa trzeba zatrzymać. To oczywiście cios dla biznesu, ale miejmy nadzieję, że jakoś to przetrwamy. Francja. Ograniczone jest poruszanie się po ulicach. Mają do tego prawo ludzie idący po podstawowe zakupy lub idący do pracy. Za nieuzasadnione wychodzenie na ulicę policja karze mandatami. Rosja. W Petersburgu 700 studentów zakończyło kwarantannę po tym, jak u jednego z nich wykryto koronawirusa. Teraz pójdę do McDonalda, bo potrzebuję trochę tego szkodliwego jedzenia. Muszę pozałatwiać różne sprawy, do banku wejść, bo przecież miałem przerwę dwutygodniową w życiu, a teraz trzeba wracać. W Rosji nie ma zbyt dużych obostrzeń, ale pod Moskwą powstaje specjalny szpital na 500 łóżek dla chorych na koronawirusa. Chiny gotowe są podjąć badania kliniczne szczepionki przeciw koronawirusowi. Zgodnie ze światowymi standardami i prawem naszego kraju możemy sprawdzić, czy szczepionka jest bezpieczna, efektywna i czy ma odpowiednią jakość, by podjąć masową produkcję. Badania kliniczne możemy podjąć w każdej chwili. Ameryka Południowa. O niej dotąd prawie nie wspominałem, a państwa tego kontynentu także walczą z epidemią. Peru. Rada Ministrów wprowadza na terytorium całego kraju stan wyjątkowy wobec zagrożenia życia nacji z powodu koronawirusa. Chile. Zmuszeni jesteśmy zamknąć przedszkola, szkoły, tak publiczne, jak i prywatne. Nasze porty nie będą przyjmowały statków wycieczkowych. Boliwia. Zakazane zostało przyjmowanie lotów z Europy, Chin, Korei Południowej. Wszyscy przekraczający granice będą kontrolowani. Zamykamy szkoły i inne placówki oświatowe. Zamyka się miejsca rozrywki, w tym nocne kluby. Zabrania się zgromadzeń powyżej 100 osób. Wenezuela. Od 5 rano Wenezuelczycy są w kwarantannie. W kwarantannie społecznej. Kolumbia. Wszystkie dzieci ze szkół publicznych i prywatnych, by nie spotykać się twarzą w twarz, muszą pozostać w domach pod opieką swoich rodziców. Argentyna. Przez najbliższe 15 dni granice kraju będą zamknięte. Do końca marca odwołujemy zajęcia w szkołach i na uniwersytetach. No i... argentyńskiego tanga zaleca się nie tańczyć. Musimy zaprzestać, mówi instruktor tanga Alessandro Ferreira. Ponieważ w tangu partnerzy są w bliskości, w stałym kontakcie, ciało przy ciele. W tangu stykają się rękoma, dotykają. No nie ma bez tego tanga, zatem musimy przestać tańczyć tango. Ale posłuchać jeszcze można. Dajmy troszkę więcej, dobrze? Jak pięknie o tym, jak świat się zmienia na naszych oczach, oczywiście w związku z epidemią koronawirusa. Ernest Zozuń. Audycja poranna, kontakt na trzy sposoby, mail, telefon i SMS. 7:26, za niecałe 4 minuty, skrót wiadomości, ekonomia i pogoda. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. 35 pracowników szpitala zakaźnego we Wrocławiu musi przejść kwarantannę. Sanepid odesłał ich do domów po tym, jak okazało się, że jeden z chirurgów ma objawy koronawirusa. Osoby, z którymi miał kontakt, personel medyczny, ale nie tylko, bo panie sprzątaczki, salowe, w sumie 35 osób, musieliśmy odesłać na kwarantannę domową. Dla nas ważne jest, że chirurgia jest pusta, ponieważ jest dedykowana pacjentom z podejrzeniem koronawirusa. Mówiła rzeczniczka szpitala Urszula Małecka. W całej Polsce jest 238 przypadków koronawirusa, z czego 5 osób zmarło. W Zielonej Górze wyleczone zostało został pacjent zero, który ponad dwa tygodnie temu trafił na tamtejszy oddział zakaźny. Wyniki testów na koronawirusa u przebadanych do tej pory 15 członków rządu, którzy kontaktowali się z ministrem środowiska Michałem Wosiem, są negatywne. Poinformował o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. To też pokazuje, że ten kontakt bezpośredni przy stole, jak siedzimy w pewnych odległościach, to nie jest tak bliski, żebyśmy byli zarażeni. Szef resortu środowiska zakaził się koronawirusem od pracownika Lasów Państwowych. Posiedzenie rządu, na którym był minister Woś, odbyło się 7 dni temu. Koronawirus dotarł już do wszystkich 50 amerykańskich stanów. Przypadek zakażenia potwierdzono wczoraj w Wirginii Zachodniej. W Stanach Zjednoczonych z powodu wirusa zmarło ponad 100 osób. Z medialnych doniesień wynika, że Kanada i Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie zamknięcia wspólnej granicy, aby spowolnić rozwój epidemii. Decyzja może zostać podana do publicznej wiadomości jeszcze dziś. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od ważnej informacji dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawową stopę procentową z 1,5% do 1%. Ekonomista Jarosław Janecki ze Szkoły Głównej Handlowej uważa, że decyzja o obniżeniu stóp ma przede wszystkim znaczenie psychologiczne. Realnie odczujemy skutki tej decyzji za kilka miesięcy. Raty kredytowe nieco się obniżą. Natomiast trzeba pamiętać, że działania rządu mogą spowodować przynajmniej kilkumiesięczne odsunięcie płatności rat kredytowych. Przypomnijmy, Związek Banków Polskich zadeklarował, że w obecnej sytuacji klienci będą mogli dostać tak zwane wakacje kredytowe, czyli zawiesić spłatę długu na 3 miesiące. O 10:00 ma się rozpocząć Rada Gabinetowa. Jednym z głównych tematów wspólnych obrad prezydenta i rządu ma być pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Wśród rozwiązań dla firm w kłopotach mają się znaleźć m.in. odroczone składki na ZUS i łatwy dostęp do kredytowania. Pierwotnie zapowiadana na wczoraj Rada odbędzie się dziś w formie wideokonferencji. Globalna recesja to podstawowy scenariusz. Tak twierdzą ekonomiści Morgan Stanley, choć uspokajają, hamowanie gospodarki ma być łagodniejsze niż w czasie kryzysu sprzed dekady. Dla Polski ekonomiści prognozują skurczenie się gospodarki w tym roku o 3,6%, to w scenariuszu podstawowym, i o 5,6% w scenariuszu pesymistycznym. Ich zdaniem w drugim kwartale tego roku Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na jeszcze jedną obniżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Na Wall Street po najgorszym od ponad 30 lat dniu po sesji wtorkowej mocne odbicie. Najważniejsze indeksy wzrosły o ponad 5 i ponad 6%. Również główny indeks warszawskiego parkietu zamknął się wczoraj ponad 6% nad kreską. Walutę. Złoty cały czas jest bardzo słaby. Za euro płacimy teraz 4,46, za dolara 4 złote i 5 groszy. Frank szwajcarski kosztuje 4,22, a brytyjski funt 4,92. Europa Południowa oraz częściowo zachodnia i centralna w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległe niższe z rejonu Islandii. Polska znajduje się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Tak to poetycko pan od pogody. Ma być w miarę pogodnie, ale miejscami. Na południu, południowym zachodzie popada deszcz. Na Przedgórzu Sudeckim w Sudetach także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. A wiatr zachodni słaby, nad morzem umiarkowany. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. A w dzień od 9 stopni na Suwalszczyźnie oraz nad morzem, na wschodzie 11, w centrum 15, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 17. To, że dziś ciepło i słonecznie, to nie jedyna dobra wiadomość. Dzwonię z województwa lubuskiego z bardzo pozytywną wiadomością. Wczoraj po raz pierwszy widziałem bociana na gnieździe. I jest już dobrze, jak w tym kultowym filmie. Bocian, jak on żyje, to my też damy radę. Wszystkiego dobrego, pozytywnego myślenia wszystkim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie rozumiem, jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się, weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 24 minuty 8. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. I Piotr Metz. Album Dark Was the Night przyniósł fundacji Red Hat ponad 1,5 miliona dolarów zysku, z którego część trafiła natychmiast na Haiti po trzęsieniu ziemi w 2010 roku. Oto Jose Gonzalez jako gość zespołu The Books w utworze Cello Song. Codzienne spotkanie z Piotrem Metzem i cyklem z muzyką Red Hat już jutro o zwykłej porze. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałam po prostu powiedzieć, że nie rozumiem tych młodych ludzi, którzy narzekają. Taki ogonek był przed sklepem wczoraj. Po prostu ludzie sami pojedynczo wchodzili do sklepu mięsnego. Dwoje młodych ludzi szło, chłopak z dziewczyną. Bluzgali strasznie. Zobacz, co to wymyślili? Kolejka przed sklepem? Nie można wejść? Oni się nie boją zakażenia, bo oni nie wiedzą, co to jest. A przecież Hiszpanka 20 milionów powaliła po I wojnie światowej. Także to naprawdę zostańmy w domu. Na ulicach Krakowa wielkie pustki. Krakowianie wzięli sobie do serca. Ja również zostałam w domu. Oczywiście radio włączone. Niech to będzie dobry dzień. Pozdrawiam pani Kasia. Tak jest. Polecamy państwu. Zostań w domu z Trójką. Audycja poranna za 19 minut 8. Zabawa w dwa ognie, czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy, wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni, ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie, czekam aż piłka mnie dotknie, zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie, w dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach. Za kwadrans ósma, to już teraz Marcin Pośpiech i nasz gość. Salon Polityczny Trójki. Kandydat na prezydenta, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, lekarz, co w obecnych czasach ma niebagatelne znaczenie, Władysław Kosiniak-Kamysz jest naszym i państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, pozdrawiam serdecznie. Także pozdrawiamy, takie mamy czasy, że właściwie każdą rozmowę wypada zacząć od pytania o zdrowie. Jak się pan czuje, jak pan znosi te obostrzenia związane z koronawirusem, no i czy spełnia pan swój obywatelski obowiązek, no i został pan w domu? Dzięki wielkie. Wszystko w porządku. Na tyle, na ile to możliwe, jestem w domu albo tylko u siebie w biurze. Dużo tych rozmów właśnie telefonicznych, koordynacji różnych działań, również działań wolontariuszy, którzy pomagają, przekazują sprzęt. Choćby dziś w Krakowie do jednego z szpitala przekażemy i maseczki, i stroje ochronne, i coś na wsparcie takie żywnościowe, powiem szczerze, od gdowskich kół gospodyń wiejskich, więc cały czas akcja wsparcia, walki z koronawirusem, przygotowanie też rozwiązań ustawowych, choćby pakietu antykryzysowego. O nim także porozmawiamy. Pan oczywiście jest politykiem, ale także jest pan lekarzem, o czym wspomniałem. Wczoraj wieczorem pojawiła się informacja o wyleczeniu polskiego pacjenta zero. Dziś on ma być wypisany ze szpitala w Zielonej Górze. Jak pan, jako lekarz, patrzy na tę wiadomość? Czy to jest światełko w tunelu, jest nadzieja, czy też oczywiście cieszymy się wszyscy z tej wiadomości, ale jeszcze dalej jaka droga przed nami? No to jest dobra wiadomość, bo nadaje nadzieję. Nadzieja w sytuacji epidemii, w ogóle w sytuacji, kiedy spotyka nas choroba, jest bezwzględnie konieczna. To znaczy wiele rzeczy rozgrywa się w naszej głowie. To nasze nastawienie do choroby, do szans na wyzdrowienie, do procesu leczniczego, to jest wszystko połączone. Zdrowie to jest dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, więc wszystko musi się ze sobą łączyć. Więc pierwsza sytuacja, w której mamy pierwszego pacjenta opuszczającego szpital, no daje sygnał, my też to przetrwamy. I to jest rzecz, myślę, najważniejsza, którą należy z tej sytuacji wyciągnąć. Ja pamiętam pierwsze rozmowy z tym pacjentem. On się bał o życie swoje, o życie swojej rodziny, najbliższych. Więc dzisiaj to jego uspokojenie, myślę, że może uspokoić przynajmniej część z nas, ale nie może na pewno spowodować bagatelizowania całej sytuacji. Nawet w tak wyjątkowej sytuacji trudno uciec od politycznych wątków pandemii, tego co dzieje się wokół nas. Czy w pana przekonaniu to już jest ten moment, w którym władze jasno powinny zadeklarować, wybory prezydenckie muszą zostać przełożone? Najważniejsza jest walka z koronawirusem i to są rzeczy święte. Życie, zdrowie Polaków, a nie jakieś wybory. Nawet tak ważne jak wybory prezydenta Rzeczpospolitej. Najważniejsza jest pomoc pracownikom i przedsiębiorcom, żeby utrzymali swoje miejsca pracy, żebyśmy wyszli z kryzysu, a nie wybory. Kampanii nie ma i słusznie, bo ludzi interesuje zupełnie coś innego. Właśnie to, czy wyzdrowieje, to najpierw, czy zachoruję, czy moja rodzina będzie bezpieczna. Kiedy to się skończy? Kiedy ja będę mógł normalnie wrócić do pracy? No właśnie, panie prezesie, będę mógł wrócić panie do pracy? Prezesie, tylko my nie wiemy, kiedy to się tak naprawdę skończy. No i stąd pytanie, kiedy te wybory w pana przekonaniu mogłyby się odbyć? Bo pojawiają się głosy ekspertów, że to z jednej strony może być kwestia kilku tygodni, ale też może być wielu miesięcy. Wyobraża pan sobie, że będzie jak z Euro 2020, że pójdziemy do urn wyborczych w maju, ale przyszłego roku? No tak zrobili Brytyjczycy. Oni mieli zaplanowane wybory na maj 2020 i zorganizujemy je w maju 2021. Francuzi porwali się z motyką na słońce i zrobili wybory w ostatnią niedzielę i co się okazało, że drugą turę szybko przenoszą, bo tamte nie mają żadnej wiarygodności. Już nawet dzisiaj w Polsce miały się odbywać w ostatni weekend czy referenda, czy będą mają się odbywać niedługo wybory uzupełniające, oczywiście w mniejszym zakresie, bo to jest skala pewnie gmin i one już są przekładane, więc to pokazuje, że taką decyzję po prostu należy podjąć ze względu na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Panie prezesie, ale także politycy Zjednoczonej Prawicy mówią, że w takiej sytuacji mogliby narazić się na oskarżenia ze strony opozycji, no, że prezydent Andrzej Duda nadużywa swojej władzy, że jego kadencja upłynęła, no i trzeba podjąć jakąś decyzję. A to ja uspokajam polityków Zjednoczonej Prawicy. Ja będę bronił prezydenta jako jego kontrkandydat, szef formacji opozycyjnej, że przedłużenie jego kadencji w żaden sposób nie będzie przeze mnie negowane. Myślę, że przez nikogo z opozycji nie powinno być negowane, wręcz wspierane, bo w czasie kryzysu trzeba podejmować nadzwyczajne środki. Gdyby wszystko było w porządku, wybory chcielibyśmy jak najszybciej, żeby się odbyły. Ale gdy jest sytuacja nadzwyczajna, prezydent może pełnić swoją funkcję dłużej, bo chaos, jaki może wkraść się w trakcie wyborów samych, już samego procesu wyborczego, czy ryzyko epidemiczne, które się zwiększa, jak tak dużo osób będzie w komisjach, będzie chodzić do lokali wyborczych, jest narażeniem życia i zdrowia naszych rodaków, więc pierwszy będę bronił Andrzeja Dudy, jak będzie swój mandat sprawował 3 miesiące dłużej, 5 miesięcy, czy nawet pół roku dłużej. To jest nadzwyczajna sytuacja. A czy będzie pan aktywnie poza działalnością w mediach przekonywał premiera, prezydenta, aby zdecydowali się na takie rozwiązanie? Bo obecnie, słuchając tego, co mówią politycy Zjednoczonej Prawicy, no to na razie nie zanosi się na przełożenie tych wyborów, chociaż wiadomo, sytuacja jest dynamiczna, to może zmienić się w każdej chwili. No, decyzję można podjąć o przełożeniu nawet w ostatni dzień przed wyborami, bo wprowadzając stan klęski żywiołowej, który de facto już dzisiaj jest wprowadzony, tylko formalnie nie został zastosowany, przenosi się z automatu wybory. Więc nie ma co też trzymać w niepewności i Państwową Komisję Wyborczą, no i tych, którzy się mieli zgłaszać do komisji, czy się zgłosili do komisji wyborczych, to jest tysiące, dziesiątki tysięcy osób w Polsce. Niektórzy kandydaci nie zbiorą podpisów, bo dzisiaj już nie mogą zbierać podpisów, więc to jest już ograniczenie. No ale pan ma te podpisy zebrane, umówmy się, więc to nie jest pana problem i pana ból głowy. No ale to nie chodzi tylko o mnie, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby każdy miał możliwość korzystania. Panie prezesie, dziś przed... Będę namawiał, wracając do pytania, będę namawiał premiera, mam nadzieję, że jak co tydzień dojdzie jutro do spotkania, bo tak się z panem premierem umówiliśmy, że w trybie regularnych spotkań z przedstawicielami różnych formacji politycznych. Ja biorę udział w każdym spotkaniu, zgłaszam swoje pomysły, widzę, że część jest realizowana, to dobrze. Choćby te pomysły gospodarcze o powstrzymaniu się od poboru podatków i składek, odroczeniu kredytów i leasingów i minimalnej pensji dla pracowników, których firmy są przestoju ekonomicznego. No właśnie, Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, zapowiada taką gospodarczą bazukę. A propos tego jutrzejszego pana spotkania z premierem, co pan będzie premierowi mówił, co pan będzie proponował? Jeśli do niego dojdzie, na razie dochodziło, jeśli pan premier zaprosi, to ja oczywiście będę. Będę mówił, może, że nie bazuka, bo bazuką trudno wirusa uszczelić, ale tarczę ochronną. Musimy wprowadzić tarczę ochronną dla polskiej gospodarki. Te trzy punkty, one później składają się w mniejsze działania, ale powtórzę jeszcze raz. Czyli powstrzymanie się od poboru opłat i składek. I to nie tak, że przyjdzie październik, listopad i wtedy trzeba będzie zapłacić za marzec, kwiecień i za październik i listopad. Nie. Po prostu za te miesiące już nigdy nie weźmiemy. Nie zbierzemy tych składek i podatków. Mówię o podatku CIT, BIT, ale też o podatku od nieruchomości z rekompensatą dla samorządów. Panie... Sprawy kredytowe są bardzo ważne. Oczywiście. I uruchomienie szybkiej linii kredytowej, 0% kredytu z Banku Gospodarstwa Kredytowego i przełożenie spłat rat kredytu czy leasingu. A dla pracowników, małe firmy, na przykład zakłady fryzjerskie się do mnie odezwały, zakłady, warsztaty samochodowe. I one mają poważne problemy. Panie prezesie, nie mamy dużo czasu, a jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać. Panie prezesie, minister zdrowia Łukasz Szumowski wyraził ostatnio zadowolenie z faktu, że Polacy posłuchali apeli, zostali w domach. Ma pan takie poczucie, że nie jest z nami tak źle, że zdajemy bardzo trudny egzamin z takiego życia społecznego, z solidarności? Wydaje mi się, że w większości tak. Jak patrzę na te obrazki, nawet jak sam idę do sklepu i wszyscy ustawiamy się metr od siebie co najmniej, czekamy spokojnie, nie ma tego przepychania się, co często w różnych miejscach można było spotkać. Wiele osób zostaje w domu, więc zupełnie inaczej przestawiło swoje życie. Mamy chyba więcej wyrozumiałości dla tej sytuacji. Oczywiście, to są pierwsze dni. Jeżeli ona potrwa dłużej, zmęczenie organizmu i psychiczne, i fizyczne będzie coraz większe. Więc przygotujmy się też na trudniejsze chwile, na trudniejsze momenty, na moment takiego kryzysu wewnętrznego, można powiedzieć, domowego, który po prostu może nastąpić. Dzisiaj jestem zadowolony też i z tej współpracy z rządem, bo to też jest ważne, żebyśmy my, politycy, zachowali się moim zdaniem inaczej, normalnie. To jest może akurat w normalnych czasach zachowujemy się jak na wojnie. Dziś jesteśmy